Працягваем знаёміць з кнігі Уладзіміра Коласа «Лёс ліцэя». Урывак з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Будынак былой вышэйшай партыйнай школы па вуліцы Кірава 21, які дастаўся ліцэю ў выніку драматычнага змагання, захаваў безліч дэталяў, якія нагадвалі пра ягонае нядаўняе мінулае. У кожным кабінеце і ў кожнай аўдыторыі віселі партрэты класікаў марксізму-ленінізму, выкананыя ў самых розных жанрах, ад графікі і жывапісу да інкрустацыі па дрэве. А ў калідоры другога паверха, да якога ад уваходу вяла шырокая лесвіца, стаяла высачэзная гіпсавая статуя Леніна, які вітаў кожнага наведніка. У першыя часы пасля засялення ў нас было так шмат клопатаў, што проста не хапала часу падумаць, што рабіць з усёй гэтай ідэалагічнай спадчынай мінулай эпохі. Праблема з партрэтамі камуністычных класікаў вырашылася проста і весела. Неяк у дзень гумару 1 красавіка 1992 года мы сабралі ўсіх Леніных, Марксаў і Энгельсаў і развесілі іх у кабінеце Лявона Баршчэўскага, калі яго там не было. Увайшоўшы ў свой кабінет, спадар Лявон належным чынам ацаніў выставу і так яе ўпадабаў, што доўгі час не здымаў карцінаў са сцен, ператварыўшы такім чынам свой кабінет у своеасаблівую галерэю твораў камуністычнай прапаганды. Выстава праіснавала даволі доўга, пакуль у ліцэй не прыйшла некая грозная праверка. Тады, каб не дражніць гусей, мы ў аварыйным парадку тыя партрэты знялі ды схавалі. Са статуей Леніна адбылася іншая гісторыя, якая ў пэўным сэнсе сімвалізавала наш далейшы лёс. Было відавочна, што Леніну не месца ў ліцэі. Але наконт таго, што рабіць са скульптурай, разгарнулася цэлая дыскусія, і да яе завяршэння мы пастанавілі знесці Леніна пад лесвіцу цокальнага паверха. Мы хацелі зрабіць гэта адкрыта і ператварыць урачысты вынас цела ў акцыю развітання з мінулай эпохай. Дзень для такой справы быў абраны таксама адмысловы – 15 студзеня 1993 года, калі мы святкавалі першыя ўгодкі атрымання будынку. Але прыгожа рэалізаваць свой план нам не ўдалося. Статуя Леніна аказалась такой цяжкай, што яе вынас сапсаваў усю святочную праграму. Замест хуткага і эфектнага развітання сімвалам таталітарнага мінулага, мы, узмакрэлыя, перапэцканыя, былі вымушаныя амаль гадзіну завіхацца вакол помніка, на вачах у астатняй часткі ліцэістаў, бацькоў і выкладчыкаў, намагаючыся спачатку перакуліць статую, а потым сцягнуць яе на пару лесвічных пралётаў уніз. Урэшце нам гэта ўдалося, але не без стратаў. Ногі ў помніка аказаліся значна цяжэйшыя за яго торс, і недзе на сярэдзіне нашага пакутнага шляху верхняя частка тулава адламалася. Такім чынам, першае свята ліцэя было сапсаванае, а дзве часткі статуі Леніна яшчэ доўга стаялі пад лесвіцай, палохаючы прыбіральшчыц, пакуль іх не задрапіравалі тканінай. Старонкі з кнігі.